enda ko fike salama nenda salama na huko wenda ko ukae salama habibi nenda nenda nenda nenda na wenda ko ufike salama nenda nenda wala waridi nakutunukia, nakutunukia, oh, wala waridi. Nakutunukia, nakutunukia, oh, iwe ni zawadi, oh, zawadi ya kukumbukia, oh. Zawadi, oh, zawadi ya kukumbukia, oh, jua lizuri, tena ni ahadi, nimekuachia, nenda. Harufu pia, kwa harufu pia, oh, halina dosari, oh, dosari, mwenyewe pimia, oh, halina dosari, oh, dosari, mwenyewe pimia, oh. Ione fahari kwa kulipokea nenda.